glukozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 września, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Premier Mateusz Morawiecki od Lubelszczyzny rozpoczął kampanijny objazd po Polsce. Pierwsze amerykańskie czołgi Abrams są już na Ukrainie, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. W czwartek otwarcie Muzeum Historii Polski w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to, co robił szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk z polską armią, było jedną wielką kpiną. Szef rządu odwiedził Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie. Premier krytykował plany obronne poprzedników. Więcej Sylwia Białek. Mateusz Morawiecki powiedział, że przygotowana przez rząd PO-PSL specjalna doktryna wojskowa była jedyną w historii świata, która od razu zakładała kapitulację. Ta linia, na której oni się chcieli bronić, to była linia Wisły. Dęblin miał też paść ofiarą, podobnie jak całe województwo lubelskie, ruskiego ataku. Szef rządu mówił o inwestycjach w bezpieczeństwo. Podkreślał, że inwestycje w armię w tym roku sięgną 137 miliardów złotych, podczas gdy za rządów koalicji PO-PSL było to o 100 miliardów mniej. W przyszłym roku wydatki te wyniosą ponad 150 miliardów. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że jego rząd rozpoczął wielką reformę państwa od reformy budżetu, pogonienia mafii VAT-owskich i to stamtąd, jak dodał, czerpie dziś pieniądze właśnie na jednostkę taką jak ta w Dęblinie. Zaznaczył, że w tym miejscu szkolili się i szkolą najlepsi piloci. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po Dęblinie premier spotkał się z mieszkańcami w Dębie w powiecie puławskim i zapowiedział specjalne dodatkowe programy dla rolników. Mają to być m.in. dopłaty do odbudowy trzody chlewnej. Następnym punktem objazdu szefa rządu jest wizyta w Skokowie. Pierwsze amerykańskie czołgi Abrams już na Ukrainie, potwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, maszyny wzmocnią armię w postępującej kontrofensywie. Prezydent Ukrainy nie ujawnił jednak, ile czołgów zostało dostarczonych oraz ile czasu zajmie wysłanie ich na front. Stany Zjednoczone na początku roku obiecały dostarczenie 31 Abramsów w ramach jednej transzy wartego w sumie 43 miliardy dolarów wsparcia. Zgodnie z zapowiedzią, obiecane czołgi miały być wyposażone w 120-milimetrowe przeciwpancerne pociski ze zubożonym uranem. 28 września, w najbliższy czwartek, otwarcie Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jego dyrektor Robert Kostro zapowiada, że nowy budynek na warszawskiej Cytadeli przez kolejne 3 dni będzie otwarty dla wszystkich za darmo. W czwartek będzie nocne zwiedzanie, a w weekend pokazy rekonstruktorskie, zabawy i animacje, gra terenowa i warsztaty edukacyjne oraz koncert. Zwłaszcza w sobotę i w niedzielę będą rozmaite warsztaty edukacyjne, gry terenowe, będzie też dyskusja ciekawa, ale taka przeplatana koncertem zespołu Voice Band z Eweliną Flinto. Jako wokalistką będą śpiewali piosenki z lat 20., z lat 30. Po zakończeniu festiwalu otwarcia do 10 listopada Muzeum Historii Polski można będzie zwiedzać za symboliczną złotówkę. LOT dalej będzie realizował połączenie między Wilnem i lotniskiem London City, podają litewskie porty lotnicze. Nasz narodowy przewoźnik obsługuje LOT od 2019 roku. Cytowany w komunikacie szef litewskich portów lotniczych Simonas Bartkus powiedział, że od października loty z Wilna do londyńskiego City mają być kontynuowane w nowym modelu, który ma być opłacalny zarówno dla linii lotniczej, jak też litewskich portów. Od 1 października połączenie ma być też realizowane w dogodniejszych godzinach dla osób podróżujących służbowo do stolicy Wielkiej Brytanii. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić w budżecie państwa niezbędne środki na kontynuację rozwoju lotów w kolejnych latach, oświadczył Bartkus. Chodzi o to, że wcześniej w ramach wyjątku Komisja Europejska zezwalała na udzielenie pomocy publicznej na obsługę tego połączenia, gdyż miało ono szczególne znaczenie w Unii Europejskiej. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty finansowanie lotów w ramach tego modelu nie może być przedłużane. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polskie Radio udostępnia 8 już dzieło Aleksandra Głowackiego, znanego pod pseudonimem Bolesław Prus, uważanego za jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy epoki pozytywizmu. O 19 w Radiobooku opowiadania Przygoda Stasia zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Bolesław Prus to jeden z najważniejszych pisarzy w całej historii polskiej literatury. Przygoda Stasia została wydana w 1899 roku i opisuje zdarzenia z drugiej połowy XIX wieku. Bolesław Prus, jak zawsze precyzyjnie i niezwykle naturalistycznie opisuje przygody Stasia, który w dramatycznych okolicznościach znika z oczu matki. Czyta Marian Opania. Nagranie pochodzi z 2002 roku. W sumie w Radiobooku słuchacze znajdą już ponad 100 tytułów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem pogodnie, nocą też bez opadów, a tej nocy od 8 stopni na Podhalu, 10 na Suwalszczyźnie, do 14 w centrum. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a jutro słonecznie, tylko miejscami będzie się chmurzyć. A wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, umiarkowany wysoko w górach, silny w porywach do 60 km na godzinę. Najpięknie ostatni tydzień września, jutro od 20 stopni na Pogórzu, 23 na Pomorzu, 25 na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura w centrum kraju nawet do 27 stopni Celsjusza. Poniedziałek, 25 września, słońce zajdzie po 18.28, dzień potrwa ponad 12 godzin, a gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. A dlatego dziś o Kleofasie mówimy, bo rzecz jasna imieniny Aurelii, Franciszka, Wincentego, Władysława i Kleofasa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Wspólnie co najmniej do godziny 18. Polecamy się serdecznie. Smashing Pumpkins na dzień dobry. Muzycznie oczywiście nie zabraknie perełek w audycji popołudniowej, no a przede wszystkim informacji tych, które trójkowy słuchacz powinien przyswoić popołudniową porą, między innymi te drogowe, sportowe, ekonomiczne, zagraniczne. Zaczniemy od kraju. Premier Mateusz Morawiecki objeżdża dziś tereny Lubelszczyzny, Platforma Obywatelska mówi o migrantach, a PSL proponuje rodzinny PIT. Trwa kampania wyborcza i referendalna, śledzi ją Aleksander Ziemianczyk. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd nigdy nie zostawi rolników samych sobie. Podczas spotkania z mieszkańcami wsi Dęba na Lubelszczyźnie zapewnił, że będzie działał na rzecz umacniania polskiego rolnictwa. Mateusz Morawiecki mówił o programach pomocowych, które rząd zainicjował w ostatnich latach, a dotyczyły one m.in. suszy, walki z pandemią i kryzysem energetycznym. Też nasze działania, które już teraz liczymy na co najmniej kilkanaście miliardów złotych, a jakby doliczyć do tego nasze interwencje energetyczne, bo tutaj państwo rolnicy mówili o wyższych kosztach. Szanowni państwo, drodzy rolnicy, te koszty byłyby 5 razy wyższe, jeszcze 5 razy wyższe, gdyby nie interwencja państwa polskiego. O budowaniu silnej polskiej armii, roli Lotniczej Akademii Wojskowej w kształceniu przyszłych pilotów mówił dziś także w Dęblinie premier Mateusz Morawiecki. To jest miejsce, w którym szkoleni są piloci również pod kątem przyszłego obsługiwania maszyn takich jak F-35. Te najnowocześniejsze myśliwce amerykańskie, które już wkrótce będziemy mieli w całkiem pokaźnej liczbie. To także piloci, którzy mogą po przeszkoleniu na tych maszynach, które tutaj widziałem, bardzo szybko latać na F-ach 16, czyli również bardzo nowoczesnych maszynach. Mamy takich 48 już dzisiaj. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Borowczak powiedział, że Polska powinna wpuszczać niektórych migrantów do kraju. Wpuszczać? I ja uważam, że każdego można sprawdzić. Nie mówię, żeby 1001 dnia, ale po 100 osób, po 20. Jeśli są, że tak powiem, nie z kraju, nie uciekają przed wojną, tylko jest to emigracja zarobkowa, to wtedy odstawiać ich z powrotem. Propozycja rodzinnego PIT-u nie wyklucza kontynuacji programu socjalnego, jakim jest 500+, czy jego waloryzacja 800+, powiedział prezes PSL-u, jeden z liderów trzeciej drogi, Władysław Kosiniak-Kamysz. Kosiniak-Kamysz przedstawił propozycję PIT-u rodzinnego. Im więcej dzieci, tym niższe podatki. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości wyemitował dziś także nowy spot wyborczy. Premier Mateusz Morawiecki zarzuca w nim liderowi Koalicji Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi, że chciał zostawić połowę Polski na pastwę rosyjskich zbrodniarzy. Oni znowu chcą rządzić. To są niebezpieczni ludzie. Wybory parlamentarne już 15 października. No, oczywiście do tego czasu jeszcze wielokrotnie będziemy wracać do tematu kampanii i referendum. Audycja popołudniowa, 13 minut po 15. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich prac, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich noc, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba. powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle, mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Nie umniejszając, to chyba pan synoptyk ma w tym roku supermoce, ale pogoda, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym tygodniem? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. 16 minut po 15. Fire w audycji popołudniowej 20 minut po godzinie 15. Teraz o włosko-niemieckim spięciu o migrację. Władze Włoch są oburzone na Niemcy, bo rząd w Berlinie zamierza przekazać granty finansowe organizacji społecznej, która ratuje migrantów na Morzu Śródziemnym. Jednak według władz w Rzymie niemiecka organizacja nie zajmuje się pomocą tonącym, ale po prostu zabiera wszystkich, którzy tylko wypłyną z Afryki i dowozi ich do Włoch. Czego dotyczy problem? O tym Michał Strzałkowski. Chodzi o zarejestrowaną w Berlinie w 2015 roku organizację SOS Humanity, która posiada własny statek, jakim zawodowi marynarze i wolontariusze pływają po Morzu Śródziemnym, wypatrując łodzi z migrantami. Założono tę organizację po kilku głośnych wypadkach, gdy łodzie i statki z migrantami wywracały się na pełnym morzu, topiąc jednorazowo nawet po kilkaset osób. Statki aktywistów patrolowały więc śródziemnomorskie szlaki, aby interweniować, gdy znów dojdzie do jakiegoś wypadku. Z czasem jednak zaczęły zabierać na swój pokład i odwozić do europejskich portów także tych migrantów, których po prostu zabierano z jednostek, jakie wypłynęły z Libii czy Tunezji. To budziło protesty władz Włoch, które oskarżały aktywistów o to, że swoją działalnością wykraczają poza kwestie humanitarne, a stają się po prostu taksówkami dla migrantów. Teraz SOS Humanity pochwaliła się, że jej dwa złożone wnioski grantowe zostały pozytywnie rozpatrzone i otrzyma ona od rządu federalnego Niemiec prawie 800 tysięcy euro dofinansowania. To wzburzyło włoskich polityków, którzy zarzucili władzom w Berlinie, że tym samym będą one sponsorować nielegalną migrację z Afryki do Włoch. Matteo Salvini, który obecnie jest wicepremierem i ministrem infrastruktury, mówił wczoraj w wieczornym programie jednej z włoskich telewizji tak. Ta sytuacja pokazuje, że Niemcy de facto wspierają nielegalną migrację do Europy. Jeśli te organizacje pozarządowe muszą już przewozić migrantów do Europy, to powinny przewozić ich do swoich krajów, ale tego nie robią. A tymczasem Niemcy podejmują decyzję, że nie przyjmą od nas żadnych migrantów, a tych, którzy dotrą do Niemiec, sami zawrócą z powrotem do Włoch. W ten sposób Matteo Salvini nawiązał do decyzji podjętej w zeszłym tygodniu przez niemiecką minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Obecny włoski minister spraw wewnętrznych Matteo Piandetosi nazwał zaś niemiecką politykę migracyjną poważną anomalią, ale niemieckie dofinansowanie dla SOS Humanity krytykują nie tylko politycy Ligi, ale także głównego ugrupowania obecnej włoskiej koalicji rządowej, czyli partii Bracia Włosi. Premier Giorgia Meloni wyraziła głębokie zdumienie postawą rządu Niemiec, a wywodzący się z jej partii minister obrony Guido Crosetto w wywiadzie dla dziennika La Stampa nie przebierał w słowach. Zachowanie rządu Niemiec to nie jest błahostka, ale bardzo poważne działanie de facto wspierające przemyt ludzi do Europy. Tym procederem zajmują się zorganizowane północnoafrykańskie gangi zarabiające wielkie pieniądze. Trzeba z nimi walczyć, a nie im pomagać poprzez wspieranie organizacji, które ułatwiają im pracę. Rząd Niemiec udaje, że nie rozumie, co się dzieje i zamiast wesprzeć Włochy, czyli swój teoretycznie przyjacielski kraj, tylko utrudniają mu sytuację. Rzecznik niemieckiego rządu w odpowiedzi na włoskie zarzuty oświadczył jedynie, że ratowanie ludzi na morzu jest legalne, humanitarne, a ponadto po prostu obowiązkowe. Nie odniósł się jednak do tego, że zdaniem władz w Rzymie morscy aktywiści przekraczają przepisy zawarte w prawie morskim. A według informacji przedstawionych przez włoski rząd w ostatnich dniach z około 10 tysięcy migrantów, którzy dotarli z Afryki do Włoch, około 1600 przywiózł właśnie statek niemieckiej organizacji SOS Humanity. Pewniej do tego tematu będziemy wracać 23 minuty po 15. Redbox w popołudniowej trójce. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia, szczególnie dla jadących A8 w okolicy Wrocławia. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na tę cenę... Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Pozytywna energia i radość współistnienia z otaczającą przyrodą. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. Ekologiczny, to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Kupuj świadomie. Wielka Loteria Carrefoura. Rób zakupy za minimum 60 zł i wygrywaj tysiące złotych na kartach podarunkowych Carrefour. Loteria trwa tylko do 31 października. Zachowaj paragon i kupon loteryjny. Szczegóły i regulamin na loteria.carrefour.pl oraz na smolar.pl. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Vectra pełna sportowych emocji z Canal Plus Online i Eleven Sports. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym i telewizją za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601-601-601 lub na vectra.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Czas na radionawigator trójki. Gdzie i jakie utrudnienia na drogach? Teraz o tym Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od A8, od autostradowej obwodnicy Wrocławia na węźle Wrocław Południe. Doszło do zderzenia samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została ranna i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Kłodzka, co oznacza, że ruch odbywa się w tym miejscu tylko pasem awaryjnym. No i jest w tym miejscu spory korek. Powoli rozkręca się poniedziałkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny na S8 w Warszawie. Korek zaczyna się przy węźle Bemowo, a kończy przed mostem Grota Roweckiego na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwnym kierunku korkuje się na wysokości Marymontu. Wzmożony ruch widać już także na drodze krajowej numer 79 między Warszawą i Piasecznem i ogromny korek jest też na obwodnicy Krakowa. A4 korkuje się od węzła Kraków Południe do węzła Balice na jezdni w kierunku Katowic, a dalej jadąca czwórką korek jest na wysokości Chrzanowa. W obie strony tam drogowcy prowadzą pracę. Jaj, sporo utrudnień. Uważajmy, jedźmy ostrożnie, więcej cierpliwości życzymy, a kolejne informacje z dróg za niecałą godzinę, a teraz pół godziny po 15:00 czas na skrót serwisu trójki. Krzysztof Zyblewski. A może się to Unii Europejskiej nie podoba, ale jeśli jest to z korzyścią dla polskiego rolnika, to my wdrażamy pewne regulacje, mówił dziś w Dębie w powiecie puławskim premier Mateusz Morawiecki. Chodzi między innymi o zakaz wwozu ukraińskiej kukurydzy, zbóż i śruty, która zdaniem prezesa Rady Ministrów zdestabilizowała polski rynek. Przedstawiłem takie żądanie Komisji Europejskiej bardzo jednoznaczne, mówił szef rządu. Poszło to w liście kilka miesięcy temu, potem było mnóstwo dialogów, mnóstwo rozmów, ale niestety odpowiedź była bardzo niemrawa. A ponieważ przyszła taka odpowiedź, to się nie pytaliśmy Brukseli, tylko wdrożyliśmy sami kilka dni temu odpowiednie regulacje po to, żeby chronić polskiego rolnika przed jeszcze większą destabilizacją rynku, bo rynek i tak jest bardzo ciężki. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki był w Dęblinie. Polskim kandydatem do Oscara będą chłopi, ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. To zrealizowana techniką animacji malarskiej adaptacja filmowa powieści Władysława Reymonta. Film w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana będzie miał polską premierę kinową 13 października. Gala Oscarów Nagród Amerykańskiego Przemysłu Filmowego odbędzie się w marcu. Nominacje zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Włoscy studenci protestują z powodu zbyt wysokich opłat za mieszkania. Przed uniwersyteckimi budynkami rozstawili namioty. Zwracają uwagę na astronomiczne kwoty, jakim muszą płacić za wynajem mieszkań lub stacji, jeśli chcą żyć samodzielnie. Według danych statystycznych wynajęcie pokoju w mieście akademickim we Włoszech kosztuje nawet 700 euro. Pełny serwis o 16. W Trójce teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszymy się awansem polskich siatkarek na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Cieszymy się także jakością siatkówki, jaką zademonstrowały w Łodzi podczas turnieju kwalifikacyjnego. Wczoraj, przypomnę, w ostatnim meczu Polki pokonały Włoszki 3-1, czym zapewniły sobie paszporty olimpijskie. W kontekście Paryża 2024 liczymy także na Igę Świątek, a szczególnie, że tenisowy turniej olimpijski zostanie rozegrany na kortach Rolanda Garrosa, na których najlepsza polska tenisistka już dwukrotnie wygrywała wielkie szlemy. Tymczasem Świątek rozpoczyna turniej w Tokio, a rozpoczyna go od drugiej rundy, w której zmierzy się z Japonką Mai Hontamą. To 168. rakieta świata. Ten mecz w nocy z wtorku na środę. Początek planowany na godzinę 3:00. W światowych rankingach tenisowych bez zmian na pozycjach liderów w WTA przewodzi Aryna Sabalenka, w ATP Nowak Djokovic z Serbii. Iga Świątek jest druga. O dwa miejsca awansowała też Magdalinet, która jest 25. Magdalena Fręch spadła o 3 pozycje na 69. lokatę. Hubert Hurkacz utrzymuje się na 16. miejscu. Zakończyła się 9. kolejka PKO Ekstraklasy. Nie ma zwyczajowego poniedziałkowego hitu. Liderem Śląsk Wrocław przed Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa, a wczoraj klasyk przy Łazienkowskiej, wspomniana Legia z Górnikiem. Zakończyło się na 2-1, a w ostatnich sekundach 3 punkty wojskowym uratował 19-letni Igor Strzałek. Trener Górników Jan Urban, jako jakby nie patrzeć, były trener Legii, przed dekadą zdobywał z nią mistrzostwo i krajowy puchar, był pod wrażeniem wczorajszych wydarzeń. Widać, że te transfery naprawdę w ostatnim czasie były udane i kibice przychodzą na Legię chętnie, bo Legia oferuje fajny, ciekawy futbol. Ale mimo wszystko uważam, że mogliśmy punkt wywieźć z Warszawy. To prawda, było blisko. Platinum Motor Lublin po raz drugi w historii zdobył złoty medal drużynowych mistrzostw Polski w jeździe na żużlu. W rewanżowym meczu finałowym w Ekstralidze broniący tytułu lublinianie pokonali Betard Spartę Wrocław 55-35. Przypomnijmy, przed tygodniem Motor Lublin wygrał u siebie 51-39. Mówi trener przetrzebionej kontuzjami Sparty Dariusz Śleć. Porażka, nie da się ukryć, aczkolwiek no, bo zaistniałem w okolicznościach, no to cieszymy się, że byliśmy w finale i podjęliśmy walkę. Natomiast zacząć chyba trzeba od gratulacji dla drużyny Motoru. Byli lepsi w dwumeczu i zostali mistrzami Polski. I gratulujemy, to prawda. I na koniec jeszcze smutna informacja. Zmarł Tadeusz Olszański, wybitny dziennikarz i publicysta sportowy, pisarz oraz tłumacz mistrza, wspomina Andrzej Persson. 60 lat temu Tadeusz Olszański wymyślił nagrodę Fair Play w sporcie polskim. To było nadzwyczajne i jest do dzisiaj wyróżnienie. Myślę, że to jedna z tych najważniejszych absolutnie akcji, jaka polski sport objęła. Jestem przekonany, że będziemy o Tadeuszu pamiętali wszyscy ci, którzy go dobrze znali, ale i ci, którzy czytali jego fascynujące książki. Tadeusz Olszański między innymi oczywiście sprawozdawał 6 Igrzysk Olimpijskich, został uznany najlepszym dziennikarzem prasowym w plebiscycie z okazji stulecia przeglądu sportowego. A w pogodzie jutro słonecznie, tylko miejscami będzie się chmurzyć. Wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby, umiarkowany, w górach silny, w porywach do 60 km na godzinę. No i na termometrach jutro od 20 stopni na Pogórzu, na Pomorzu 23, na Podkarpaciu 25, a w centrum kraju jutro nawet do 27 stopni Celsjusza. A zaryzykowałbyś? Zawsze. Ale czy zaryzykowałbyś? No oczywiście. Czy zaryzykowałbyś stwierdzenie, że reprezentacyjna siatkówka panów i pań jest już naszą dyscypliną narodową? Ech, no w prime time, jeśli chodzi o godzinę meczów, zawsze pełne trybuny, szaleństwo absolutne. No, mamy mistrzów, mamy zawodniczki, które są w ścisłym światowym topie. Wystąpią na igrzyskach. Wystąpią na igrzyskach. No teraz panowie ruszą do boju o paszport olimpijski, więc trzeba będzie kciuć. Ale bardzo mi się podoba ten, jak jest skonstruowany ten sezon. Cały czas coś się dzieje, naprawdę. Jest progres, ale przede wszystkim wyniki. No i są wyniki. No, karuzeli trenerskiej jako... A nie, dobra, no nie ma. Czy państwo zaryzykowaliby takie stwierdzenie, że siatkówka pań panów w wersji reprezentacyjnej jest naszą dyscypliną narodową? Dwie dwójki i siedem trójek za 23 minuty 16. Klubowa siatka, a klubowa, dopowiada pan Gustaw. No tak, no oczywiście, pamiętamy przecież wyniki Zaksy, choćby. 20 minut pozostało do godziny 16, teraz jeszcze jeden wynik, 5%. W tyle dokładnie wynosi według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce. No i co warto podkreślić, to już trzeci miesiąc z rzędu z takim rekordowym wynikiem. Te dane przynosi do studia Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam. Dzień dobry. Co to oznacza, że cały czas to właśnie praca szuka człowieka? No już przywykliśmy do tego sloganu i tak, tak rzeczywiście jest, choć rekordy zostały chyba wyśrubowane do oporu. A to, co widzimy teraz na rynku pracy, to stabilizacja, przekonuje wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. Nadal te odczyty bardzo niskie, porównywalne tylko z okresem z 1990 roku. Z drugiej strony w okresie wakacji nie odnotowaliśmy już żadnego wyraźnego spadku. A to wakacje są czasem, w którym prace sezonowe podbijają popyt na pracowników. Zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego zima wskaźnik, zimą jeszcze wskaźnik wzrośnie do 5,5%, ale to o dużych zmianach nie będzie już na pewno mowy. musiałby się jakiś kataklizm, naprawdę kataklizm wydarzyć, żebyśmy zaobserwowali potężny wzrost bezrobocia w Polsce w najbliższych latach. Mało tego, za 4-5 lat w Polsce zabraknie ludzi do pracy już na poważnie, to znaczy w taki sposób, że będzie to hamowało wzrost gospodarczy. Więc my nie mamy dzisiaj problemu z setkami tysięcy czy milionami osób, które nie mają pracy. My mamy problem, a za chwilę będzie to problem naprawdę bardzo poważny, co zrobić, żeby te puste miejsca pracy właśnie obsadzić, właśnie zapełnić. To komentarz Marka Zubera, ekonomisty Akademii WSB, który przypomina, że na niekorzyść pracuje tu demografia. Choć od strony pracowników można akurat powiedzieć, że to chyba dobra wiadomość. Teraz Polska jest w awangardzie niskiego bezrobocia. O włos w Unii wyprzedzają nas tylko Czechy i maleńka Malta. Polska, Czechy, Węgry, Niemcy to są kraje, które są w czołówce krajów o najniższych stopach bezrobocia. Z drugiej strony, na drugim biegunie mamy kraje południa Europy, jak Grecja, Hiszpania czy Włochy, gdzie ta stopa bezrobocia potrafi być nadal dwucyfrowa. I to wynika z jednej strony trochę z zaszłości historycznych, w dużej mierze konsekwencji kryzysu finansowego z 2008-2009 roku, ale też turbulencji, które te gospodarki przechodziły też w ostatnich latach. A na mapie Polski różnice między województwami pomału nieco się zacierają. Nigdzie nie ma już dwucyfrowego bezrobocia. Choć cały czas nie do przegonienia są mieszkańcy Wielkopolski. Dodajmy, że patrząc na te dane, dwa tematy będą wymagały w najbliższych latach solidnego namysłu rządzących i pracodawców. Migracja zarobkowa to jest na pewno pierwszy temat. Migracja do Polski, w tym ściągnięcie z powrotem do naszego kraju naszych rodaków, co po części już się dzieje, a po drugie automatyzacja. No i zastąpienie ludzkich rąk, jakkolwiek to nie zabrzmi, robocimi. Może właśnie sztuczna inteligencja, choćby. Tu sporo na pewno też namiesza. Z jednej strony nadzieje, z drugiej obawy. Wynikami dotyczącymi stóp bezrobocia w Polsce zajął się Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 17 minut 16. Oczywiście nowy rok szkolny już się zaczął. Dobre, bite 3 tygodnie za nami, rodzicami i dziećmi, a z jakimi problemami borykamy. Czekają się rodzice? O tym powiemy już za kilka chwil. 2 dwójki i 7 trójek Państwo także mogą przyłączyć się do dyskusji. Maybe I'm just too blind to see. Maybe I'm Dave Stewart w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Z jakimi problemami borykają się państwo u progu nowego roku szkolnego? No właściwie takie problemy, które powtarzają się co roku. Dwie dwójki i siedem trójek. Zaczęła się szkoła, no i rodzice mają problemy. Wczoraj, przerabiając z Surą zadania z fizyki w pierwszej klasie liceum, powstał problem językowy. Mamy ptaki i ktoś zajmuje się obserwacją ptaków. A tam była Ewelina, no i to były kry, więc Ewelina zajmuje się obserwacją czego? Kierów? Może ktoś ze słuchaczy powie, jak to odmienić? Dwie dwójki i siedem trójek. Takie problemy u progu nowego roku szkolnego. Ale też myślałem o problemach z basenami. Człowiek chce iść z dzieckiem na basen. I co? Przykro nam, ale wszystkie tory są zajęte. A to szkółka jedna, druga to zajęcia dla seniorów. I no właśnie, o tym powiemy już za chwilę. Za 12 minut 16. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość i na znów. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam welurowe serce, motylki i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Bo gdyby na przykład państwo chcieli iść na basen, lepiej zapisać się na wodny aerobik albo zagrać w piłkę ze znajomymi, trzeba podpisać umowę na rezerwację boiska. Pojeździć na łyżwach w czasie zimy, no trzeba się po prostu zapisać do klubu i już. Czy biurokracja przejmuje sport? No coraz mniej miejsca zostaje na spontaniczne wyjście na przykład na boisko czy basen. I dobrze pokazuje to przykład pływalni spod poznańskiego Swarzędza. Sprawę na miejscu zbadał Krzysztof Polasik. Klienci indywidualni nie skorzystają z basenu sportowego pływalni Wodny Raj od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.45 do 19.45, a to najlepsza pora dla osób pracujących od rana do popołudnia. Od godziny 16.45 w górę jest to nasza szkółka oraz sekcja pływacka, zajęcia akwarobiku czy Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Wymienia kierownik działu obsługi klienta swarzędzkiej pływalni Natalia Ziomek. My w tych godzinach rezerwacji staramy się obsłużyć każdą grupę, która tego potrzebuje, bo takie jest zapotrzebowanie. I tak je ograniczamy bardzo mocno, dlatego że aktualnie około 300 osób mamy na liście rezerwowej na różnego rodzaju formy zajęć. Oczywiście można przyjść wcześniej, ale wtedy 3 z 6 torów zajmują szkoły. Podobne obłożenie jest przez cały dzień w piątek, jedyny dzień bez całkowitego wyłączenia basenu sportowego. Duży tłok jest też na 4 basenach krytych w Poznaniu. Rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak zapewnia. Mamy taką zasadę, że po godzinie 16 oraz w weekendy zostawiamy jednak dla klientów chcących indywidualnie korzystać z naszych obiektów minimum 2 tory basenowe. Próbowaliśmy to zrobić. Uruchomiliśmy 1-2 tory. Niestety to i tak było za mało. Nie wiem, przychodziło pływać po 6-7 osób na jeden tor, a dla klienta indywidualnego to już jest za dużo. I wpływały również skargi, że po prostu nie da się pływać. Szkółki i kluby coraz częściej zajmują także orliki. Co roku dostajemy bardzo dużo zapytań od różnych firm i osób prywatnych. Przyznaje piątkowski radny Radosław Białek, który odpowiada za orlik przy osiedlu Batorego. Jedyną opcją, jaką dajemy do wynajmu dla tego boiska, by utrzymać to oczywiście boisko, a znowu z drugiej strony, żeby ten wynajem nie był newralgiczny dla naszych mieszkańców, nie przeszkadzał jedynie młodzieżowym i dziecięcym szkółkom piłkarskim. Tam mniej więcej te 2 godziny, maksymalnie 3 dziennie. Inne orliki można prywatnie wynająć. Zarządcy po 10 latach od programu Orlik 2012 mogą wreszcie brać opłaty. Koszt 1,5 godziny to w Poznaniu nawet 150 zł, a jeśli chodzi o pieniądze, to zawsze matematyka. Czy na pewno bardziej opłaca mieć stałych klientów jako kluby, niż nie wiadomo, czy zawsze z pełną frekwencją nasi mieszkańcy przyszli. Cena biletu normalnego, jednorazowego na basen 19 zł, a wynajem toru basenowego to jest po godzinie 16 i w weekendy już cena 175 zł. Co warto dodać, grupy zorganizowane stanowią aż połowę wszystkich klientów pływalni ze Swarzędza. To jedyny basen w gminie liczącej 50 tysięcy mieszkańców. Zresztą Poznań nie jest lepszy. Na 500 000 ludzi przypadają 4 kryte pływalnie po SIR-u. Jak to wygląda w Państwa miejscowości czy gminie? Czy można tak po prostu pójść na boisko czy basen bez problemu, pograć, popływać? Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Bez rezerwacji boiska czy bez rezerwacji torów na basenie? No, nie samemu, z dzieciakami również. 2 2 i 7 3. Been about 17. Big one strong, playing my favorite song. And I could tell it would be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long that he was with me. Zapraszamy do reklamy.